Ostatni pasażerowie lotu LO-217 do Los Angeles proszeni są o pilne zgłoszenie się do wyjścia numer 9. Wywołaj Oskar. Halo. No siemasz, co z tobą? Lecę, nie wiesz co się dzieje na mieście? Nie wiem co się dzieje na mieście, ale tu już silniki grzeją. Człowieku, jakiś zamach był. Cała Warszawa stoi. Nie no, nie świruj. No? No to będzie problem. Znalazłem dziś przypadkiem zakurzony smartfon. To chyba 9 iPhone. Pamiętam te czasy przed Wall Street Plato. Wyciągam dłoń bioniczną po pełny starych płyt karton. Dzieciństwo i mordfoty po nocy w Ritz karton. Wsiadam do fury. Podaj cel, głos mówi bardzo miło brat. Fajery jest autopilot, ale nie lecę, a stoję w miejscu. Bo korki też w powietrzu, jak zwykle sensor dwutlenku przekracza dopuszczalną ilość. W tle hologramy z ogromnym oszczędzaj wodę. Gdy skończy się jak ropa, znowu nadejdą wojny hybrydowe. Czerń brudu kontra festyn newsów. 3 miliardy Chińczyków, 4 Hindusów. O! Wchodzę w kodowany tryb, wciąga skrypt plik. Oni patrzą w sieci nagi jak freak, co robi striptease. Fura wali się w prawo, wolną mam przestrzeń wreszcie. Odrzucam wideo call, lecąc nad gettem 200. Chciałeś to masz. Na HIV odporność. Chciałeś to masz. 3-6 porno. Chciałeś to masz. Pierwszy kontakt. Chciałeś to masz. Grona zasiąka. Odpalam kalendarz na soczewce. Zaraz do Los Angeles lecę. Godzina lotu już więcej spędzę w korku na Okęcie. Kuszą promocje na implantów przeszczep. Dają im na raty jeszcze zamiast tych baranów przestrzec. Z roku na rok więcej wyroków śmierci. Skazują częściej, jeśli zbrodnia ma miejsce w sieci. Wolność w niej to jakiś PR. Jednak ich obchodzi, że gwałcił i zabijał. On myślał, że to jego prywatny VR. 2.40 jak zawsze cisnę. Chcę pokazać córce pszczołę, lecz nie przetrwał skażeń insekt. Równikowa dżungla jest martwa, są osiedla na księżycu Marsa. Połowa świata jest islamska. Alzheimer nie ma takich chorób. Przy błędzie DNA zostaje tylko tajny poród. Nie ma prawie głodu, odkąd powstały te farmy na Saharze. Co będzie z ludźmi, którzy to szamali? Czas pokaże. Chciałeś to masz. Kupić online implant. Chciałeś to masz. Bić z nią VR drinka. Chciałeś to masz. Jeść steak in vitro. Chciałeś to masz. Nawet jak byłeś przeciwko. Wredne tło w tle, zlana noc z dniem. Obcych traktuje jak w ofiarach wojny Sean Penn. Walka o surowce, przeraża mnie front ten. Mam tytanową dłoń i wiem co grozi, gdybym nie ściął sen. Waluta ogólnoświatowa, udało się mózg zmapować. To po tygodniu centralny bank skakował. A pogoda? Od 3 dni tropikalny sztorm nad Polską. A oni mówią nie ma obaw. Koniec plastiku, wszystko z kompozytów rozkładalnych. Użyj i zjedz. Koniec śmietników, rząd oznajmił. Zabawki drukuj w 3D. Kiedyś Made in China, mnie ojciec brał nad Wisłą. Ja słyszę tato, podróż orbitalna. Minione czasy zawsze ze mną są tu. Masz u doświadczeń dług, właśnie odebrać chcą swój. Desperat na setnym piętrze, chcę bym krzyknął stop. Stój, ja nie mam czasu, więc wyjściem jedynie skok w dół. Chciałeś to masz. Na HIV odporność. Chciałeś to masz. 3-6 porno. Chciałeś to masz. Pierwszy kontakt. Chciałeś to masz. Grona zasiąka. Chciałeś to masz. Kupić online implant. Chciałeś to masz. Bić z nią VR drinka. Chciałeś to masz. Jeść steak in vitro. Chciałeś to masz. Nawet jak byłeś przeciwko.